و استشهاد په مسکا باندې ورزنا غازی جانان په مینا ځان قربان وینا دوخ معنا نو بګا بل کسر کورنا دوخ معنا نو بګا بل کسر کورنا خپل هدف لورې تاثیر دې دې ځان چې پیر زه غږ زوا کنه دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا و استشهاد په مسکا باندې ورزنا غازی جانان په مینا ځان قربان وینا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا بل ایزل مای کول ایزل مای لسرا تیر دے په مینا نش د شهادت وګی جامونا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا و استشهاد په مسکا باندې ورزنا غازی جانان په مینا ځان قربان وینا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دمارور سر باندې درمت پری دای وادا خدای کړي دل وسنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا شاد په مسکا باندې ورزنا غازی جانان په مینا ځان قربان وینا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا غیر مال حور غیر ماستر کې پولار دې ملائکه هم درته واړي جنتنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا استشهاد په مسکا باندې ورزنا غازی جانان په مینا ځان قربان وینا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا صد عرسان پل میدان کی محمود کامران د شفاعت لرم رسنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا و استشهاد پا مسکا بند ورزنا غازی جانان پا منازان قربان وینا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا دوخ ما نانو بابیا بل کسر اورنا